ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः हाँ जी पीछे का कुछ पूछना तो नहीं है। हाँ जी बोलिए। अपलाप, अपलाप का अर्थ होता है व्यर्थ व्यर्थ बोलना। जहां व्यर्थ बोलता है व्यक्ति उसको अपलाप कहते हैं। जैसा हम हिंदी में बोलते हैं ना अनर्गल जिसको कहते हैं, अनर्गल मत बोलो, तो उसको अपलाप कहते हैं संस्कृत में। हाँ जी हाँ जी, नहीं आप वैसे पूछिएगा ना। अंडरलाइन कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा और इस तरह से कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या। वो तो हिंदी में तो अपने को क्या समझना है, यहाँ के अनुसार आप पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा ना। ये तो परिमाण में आपको नहीं समझ में आया। परिमाण में एकत्व के साथ महत परिमाण का सामानाधिकरण्य है, ये नहीं समझ में आया। ये कहना चाहते हैं जो एकत्व है वो किस में है, एकत्व अवयवी में है ना, और महत परिमाण किस में है, नहीं अवयवी में है ना। मतलब जिसको आप एक कह रहे हो ना वो अवयवी है, तभी तो एक कह रहे हो ना। तो ये एकत्व किस में है, अवयवी में, और महत परिमाण किस में है, अवयवी में। तो ये दोनों का एक ही अधिकरण है अवयवी, इसको कहते हैं समानाधिकरण। ठीक है, अच्छा और क्या है संयोग में आपको क्या पूछना है। ब्रैकेट तो है लेकिन आपको पूछना है। जब वादी के द्वारा कहा जाता है संयोग का आश्रय समुदाय है, संयोग का आश्रय समुदाय है, तो इसका तात्पर्य होता है संयोग का आश्रय संयोग है। ऐसा संयोग कहीं उपलब्ध नहीं जो संयोग का आश्रय हो। संयोग आश्रय संयोग कभी भी नहीं जाना जाता, यह स्थिति असंभव है। जब कहा जाता है संयुक्त इमे वस्तूनि, ये दो वस्तु संयुक्त हैं, इस प्रतीति में दो संयोग परस्पर संयुक्त गृहित नहीं होते, फलतः समुदाय संयोग रूप नहीं हो सकता, तब ऐसे समुदाय को संयोग का आश्रय कहना असंगत होगा। हाँ ये तो यहाँ के अनुसार आपने संयोग का आश्रय संयोग नहीं होता है, क्योंकि जिसको आप संयोग मान रहे हो तो समुदाय रूप है, समुदाय को ही तो आपने संयोग माना है ना। संयोग अलग से, संयोग का मतलब है सिद्धांती मानता है जहां संयोग है उस संयोग में ही तो एकत्व आता है, यानी अवयवी बनता है, संयोग होने पर अवयवी बनता है। तो आपका कथन है अवयवी होता नहीं है, तो जिसको आप संयोग कह रहे हो वो संयोग क्या अवयवों का समुदाय है। ठीक है ना, तो एक अवयवों का समुदाय एक संयोग और दूसरे अवयवों का समुदाय वो दूसरा संयोग, तो ये संयोग दो संयोग नहीं, संयोग का आश्रय से संयोग गृहित नहीं होता है। संयोग के आश्रय से संयोग गृहित नहीं होता का मतलब है जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ जुड़ जाते हैं तो इस द्रव्य से वो द्रव्य हमको पता लगता है, क्योंकि यहाँ एकत्व है वहां एकत्व है, तो दोनों जुड़ते हैं तो हमको पता लगता है कि दो द्रव्य जुड़े हैं। ठीक है ना। अब आपके मत में तो दो द्रव्य तो है ही नहीं, समुदाय रूप है, उस समुदाय रूप को ही आप संयोग कह रहे हो। एक पदार्थ में समुदाय रूप है, दूसरे पदार्थ में भी समुदाय रूप है, पदार्थ मत बोलना वहां पर, समूह है, अणुओं का समूह है, तो उस अणुओं के समूह को संयोग आपने माना, तो दो अणुओं के समूह है, उन दोनों अणुओं के समूहों को आपने संयोग नाम दिया है। तो ऐसा कोई संयोग दुनिया में नहीं है कि संयोग से संयोग गृहित होता हो, कहीं पर भी आप दिखाना संयोग से संयोग गृहित होता हो, नहीं होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से गृहित होता है, एक इकाई दूसरी इकाई से गृहित होता है, जब दोनों संयुक्त होते हैं तो। नहीं दिखाई देता ना, उसी को कह रहे हैं, उसी को वो संयोग मान रहे हैं ना, अणुओं का समूह जो है, वो अणुओं का समूह एक समुदाय है, उसी को आप संयोग मान लीजिएगा। अब दूसरा अणुओं का समुदाय वो एक संयोग है, तो आप ये कहना चाहते हैं एक संयोग से दूसरे संयोग गृहित हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। नहीं, सिद्धांती कह रहे हैं, पूर्व पक्षी का तो ये संयोग है, तो पूर्व पक्षी के कथन को वो कहना चाहते हैं कि उसने प्रश्न किया समुदाय किसको आप मान रहे हो, तो उसने बताया है कि अनेक अवयवों को मिलना एक संयोग है, अनेक अवयव जब मिल जाते उसको संयोग हम मानते हैं, ठीक है। तो फिर वो संयोग का मतलब है अनेक अवयवों का मिलना, वहां अवयवी उत्पन्न नहीं हुआ, पूर्व पक्षी के मतानुसार केवल अनेक अवयव जो है इकट्ठे होते हैं, मिल जाते हैं, उसका नाम संयोग है, वो ये कहना चाहते हैं। तो उस स्थिति में वो कहते हैं कि वो एक संयोग है अनेक अवयवों का, और यहां दूसरे में भी अनेक अवयवों का एक संयोग है, तो आप ये कहना चाहते हैं एक संयोग से दूसरा संयोग दिखता है यानी गृहित होता है, ऐसा तो देखा नहीं जाता, वहां तो अवयवी अवयवी को ग्रहण कराता है, एक अवयवी दूसरे अवयवी को ग्रहण कराता है, मतलब एक अवयवी में एकत्व है और दूसरी अवयवी में एकत्व है, तो एक अवयवी दूसरी अवयवी को दिखाता है, ग्रहण कराता है, पर संयोग संयोग से गृहित नहीं होता, ये इसका अभिप्राय यहां पर, ठीक है। हाँ, इस विषय में अवयव निरसवादी का पुनः यह कहना है कि विरोधी के अभिमत गुण स्वरूप संयोग को हम नहीं मानते, हमारे विचार से परमाणुओं का ऐसा अव्यवहित सामीप्य संयोग है जिसका प्रतिघात आघात चोट से नाश हो जाए। ये आपको पकड़ में आया, मतलब वो ये कहना चाहता है, ये तो अभी आया क्या, आ गया क्या, हाँ आ गया, प्राप्ति, ये प्रत्याशक्ति प्रतिघात अवसाना संयोग, ये है इसके बारे में, ये क्या गुणांतर का मतलब है संयोग, हाँ गुणांतर का मतलब अवयवी, ठीक है ना, मतलब अवयवी रूपी संयोग, गुणांतर का मतलब जहां संयोग होता है ना वो संयोग उत्पन्न होता है ना, तो एक नया गुण है वो, उसको गुणांतर का, गुणांतर का मतलब भिन्न, मतलब दो परस्पर पदार्थ मिल जाते हैं तो वहां एक संयोग नामक गुण उत्पन्न होता है, जो संयोग नामक गुण उत्पन्न होता है उसको कहते हैं गुणांतर, ऐसा। तो यहां जो कह रहे हैं वो ये कहता है संयोग से अवयवी उत्पन्न होता है, ये सिद्धांती का मत है, तो पूर्व पक्षी कहता है कि अवयवी को मानने की कोई आपत्ति, अवयवी को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर संयोग कैसे होता है, तो संयोग की परिभाषा अपने ढंग से करता है, वो ये करता है अवयवों का अत्यंत निकटता का होना, मतलब अत्यंत निकट हो जाए उसको हम संयोग मानते हैं, उससे कोई द्रव्यांतर अवयवी उत्पन्न होता हो ऐसा नहीं है, बस हम अवयवों को बिल्कुल पास पास में रखते हैं, बहुत निकट करके रखते हैं, और वो जो निकटता है वो जब किसी के प्रतिघात हम करेंगे, उसके ऊपर कोई दबाव डालेंगे, उसको मतलब उसको हटाने की चेष्टा करेंगे, तब वो संयोग हट जाता है, यानी वो दूर दूर हो जाते हैं, ऐसा ये संयोग है, मतलब अवयवों को बिल्कुल पास में ला करके रखना, यही संयोग कहलाएगा, अलग से कोई द्रव्यांतर अवयवी उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। हाँ जी, क्या चोट करेंगे तो दो हो जाएंगे, वो तो दिखाई नहीं देंगे, वो तो दिखाई नहीं देंगे, वो तो जब तक द्रव्यांतर नहीं मानोगे, अवयवी को नहीं मानेंगे, तो अवयवी को ना मानने पर आप किसी भी रूप में प्रस्तुत करो, हर जगह यही आएगा, अतीन्द्रिय होने से दिखाई नहीं देंगे। जब दिखाई नहीं देने वाले जहां दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या है? दिखाई ना देने वाले जहां दिखाई दे रहे हो वो क्या चीज है? उसी का नाम तो अवयवी है जो हम मानते हैं, वो उसको आप नहीं मान रहे। तो यहां ये बात कर ली, इस बात को लेकर के उसने ये कहा, अगर आप संयोग को गुणांतर की उत्पत्ति नहीं मानोगे, यानी संयोग को उत्पन्न नहीं मानोगे, संयोग को अलग गुण नहीं मानोगे, परंतु उस संयोग से बहुत सारे कार्य उत्पन्न हो रहे हैं बिना किसी सत्तात्मक वस्तु के, सत्तात्मक पदार्थ के, कोई नए कार्य कहां से उत्पन्न होंगे? मैं यानी आप ये कहना चाहते हैं अभाव से कोई कार्य उत्पन्न होता है, मतलब वहां कोई निमित्त तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए, निमित्त भी एक पदार्थ होता है और असमवायी भी एक पदार्थ होता है, समवायी भी एक पदार्थ होता है, तो तीन पदार्थ हैं वहां पर किसी कार्य की उत्पत्ति में, एक निमित्त कारण होता है, एक असमवायी कारण होता है, एक समवायी कारण होता है, तो तीन कारणों से ही कोई कार्य उत्पन्न होता है। और आप वो संयोग को अगर पदार्थ नहीं मानो तो वो कार्य कैसे उत्पन्न हो रहा है? जो शब्द उत्पन्न हो रहा है बिना कारण के हो रहा है, जो रूप उत्पन्न हो रहा है वो बिना कारण के हो रहा है, और जो क्रिया उत्पन्न हो रही है वो बिना कारण के हो रही है, कोई तो कारण होगा ना, तो उत्पन्न होने वाला कारण ना हो और कार्य उत्पन्न हो जाए, ये कैसे हो सकता है? इसको लेकर के ये बात कही गई यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ जी, अब बात देखिए, एक व्यक्ति बात कर रहे तो बीच में क्यों बोलते हैं आप लोग? हाँ, तो ये बोलो कि इसको बंद करना चाहते हैं, लाइट जलाइए। ये भी जला दो, दोनों जला दो ताकि थोड़ा प्रकाश, उधर से जला दो। ठीक है, इतना पर्याप्त है मेरे लिए, तो पर्याप्त है। नहीं, आप क्या पूछना क्या चाहते हैं? हाँ जी, पास में जाके जाके देखने से अलग अलग दिखाई देते हैं। हाँ जी, ये वो ये कहना चाहता है कि जैसे सेना अलग अलग हैं, लेकिन दूर से दिखने से एक दिखाई देता है, पास में जाके देखने से वो अलग अलग दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही वृक्ष जो है वो भी इसी प्रकार का है, वो कोई एक चीज नहीं है वहां पर, वो सब अलग अलग है, बस हमको केवल एक के रूप में दिखाई दे रहा है। अवयव का मतलब है वो अवयव क्या चीज है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, इधर उधर मत जाइए, जिसको आप अवयव अवयव कह रहे हैं ना, वो अवयव, हाँ, उन अवयवों का कोई नाम तो देना पड़ेगा ना, उस अवयव अवयव का नाम देना पड़ेगा, तो अवयव क्या है? तो कारण है, मतलब अवयवी जो बन रहा है, एक जो बन रहा है उसका कारण है ना, जिस अवयवों को एक नाम है उसका नाम अवयव, दूसरा क्या नाम दे सकते है? कारण कह सकते हैं ना उसको, कारण पदार्थ, एक कार्य पदार्थ, तो कारण कह सकते। तो अब प्रश्न है, वो कारण कौन से कारण है? मूल कारण है या बीच वाले कारण है? कारण भी तो अलग अलग होते हैं ना, तो मूल कारण क्या है? परमाणु है, ठीक है ना, तो मूल कारण परमाणु कहलाते हैं, परमाणुओं से ही तो ये सारा संसार बना है ना, जो एक पदार्थ बना वो परमाणुओं से ही तो मिलकर के बना है, तो जिसको आप अवयव बोल रहे हो वो अवयव क्या चीज है? तो कारण है। कौन से कारण है? परमाणु रूपी कारण है, इसलिए उन अवयवों को परमाणु कहते हैं। अब पकड़ में आ गया जी। अब आगे आगे चले हम लोग। कहां तक हुआ था? यहां पर हुआ था आपका 85 पृष्ठ पे। हाँ जी। न अर्थांतर हेतुत्वात् संयोगस्य, संयोग के अर्थांतर होने से, यानी संयोग भिन्न होने से, अर्थांतर का हेतु होने से, ऐसा कह सकते, यानी संयोग जो है अन्य अर्थों का कारण होने से, अन्य कार्यों का वो कारण बनने के कारण से, अर्थात शब्द रूपादि स्पंदानां हेतु संयोग। संयोग जो है शब्द रूप और क्रिया का कारण होता है, यानी संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, रूप उत्पन्न होता है और क्रिया उत्पन्न होती है, इसलिए इन सब का ये संयोग कारण है। फिर कहते हैं नच द्रव्ययोः गुणांतर उपजननम अंतरेण शब्दे रूपादिषु स्पंदे च कारणत्वं न गृह्यते। तो कहते हैं ना नच को चा तो और अर्थ को बताएगा, ना को गृह्यते के साथ जोड़ देंगे। तो द्रव्ययोः, द्रव्ययोः मतलब दो द्रव्यों के मिले बिना, गुणांतर उपजननम, गुणांतर की उत्पत्ति, गुणांतर की उत्पत्ति का मतलब संयोग, दो द्रव्यों के मिलाने पर एक गुणांतर की उत्पत्ति होती है जिसको कहते हैं संयोग। उस गुणांतर रूपी संयोग के बिना शब्दे शब्द में, रूपादिशु रूपादिशु में, स्पंदे क्रिया में, कारणत्वम न गृह्यते, कारण के रूप में गृहित नहीं हो पाएगा। यानी शब्द की उत्पत्ति में, रूपादि की उत्पत्ति में, क्रिया की उत्पत्ति में संयोग कारण नहीं बन पाएगा। अगर आपने संयोग को तो माना ही नहीं है और शब्द उत्पन्न हो रहा है तो उस शब्द की उत्पत्ति में उसको कारण के रूप में गृहित नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको कारण के रूप में मानना चाहिए। अगर आपने संयोग को तो माना ही नहीं है तो संयोग है ही नहीं है, तो फिर यह शब्द उत्पन्न जो हुआ है वो बिना कारण के उत्पन्न हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा। पकड़ में आ रहा है? जो शब्द उत्पन्न हो रहा है क्या वो बिना कारण के उत्पन्न हुआ है? संयोग से तो उत्पन्न हो रहा है ना, आपने संयोग को तो माना नहीं है, संयोग तो होता नहीं है, तो जब संयोग नहीं है तो शब्द कैसे उत्पन्न हो रहा है? उसको कारण के रूप में गृहित नहीं किया जाएगा। फिर ऐसे रूप की उत्पत्ति में भी संयोग को नहीं माना जाएगा, ऐसे क्रिया की उत्पत्ति में भी संयोग को नहीं माना जाना चाहिए, परंतु वह माना जाता है, इसका मतलब वह संयोग है। संयोग के कारण से शब्द की उत्पत्ति हो रही है, रूप की उत्पत्ति हो रही है, ऐसे क्रिया की उत्पत्ति हो रही है। आपने डंडे को ढोलक पर संयुक्त किया तो आवाज आई, ठीक है, और आपने कुल्हाड़े को लकड़ी पर मारा, संयुक्त किया तो आवाज आई, ठीक है ना, संयोग किया तभी तो आवाज आ रही है। अगर आप संयोग नहीं करते तो आवाज कैसे आएगी? तो संयोग से वहां पर शब्द उत्पन्न हो रहा है। शब्द को तो स्वीकार कर रहे हो लेकिन उसको उत्पन्न करने वाले संयोग को स्वीकार नहीं कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही आप अनेक कारणों को मिला रहे हो, संयुक्त कर रहे हो, तब जाकर के रूप की अभिव्यक्ति हो रही है। अगर अनेक कारणों को नहीं मिला हो तो आप रूप को देख ही नहीं सकते। रूप को देखने पीछे बहुत बड़ा कारण है संयोग। अनेक अवयवों को आपने संयुक्त किया, संयोग किया है, तब जाकर के आपको रूप दिखाई देगा। आपने संयोग नहीं किया तो रूप दिखाई नहीं दे सकता। स्पष्ट हो गए? ऐसे ही मान लीजिए वृक्ष पर पत्ता है, वृक्ष के बहुत सारे पत्ते हैं, तो वायु का संयोग पत्ते पर होता है, वायु का संयोग होते ही पत्ते में क्रिया उत्पन्न होती है। वायु का संयोग जब पत्ते के साथ हो जाता है उस संयोग से उस पत्ते में क्रिया उत्पन्न हो रही है। तो बिना संयोग के क्रिया भी उत्पन्न नहीं हो सकती, लेकिन क्रिया तो उत्पन्न हो रही है ना, मतलब उसको कोई दबाव नहीं देगा, उसको कोई हिलाएगा नहीं, बिना हिलाने वाले के क्रिया नहीं हो सकती है ना। तो उसको क्रिया कराने के लिए किसी ना किसी का संयोग चाहिए, पकड़ में आ रहे ना, उस संयोग के बिना उसमें क्रिया नहीं हो सकती है, किसी ना किसी को आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए क्रिया के होने में भी संयोग है, रूप की उत्पत्ति में भी संयोग कारण है, शब्द की उत्पत्ति में भी संयोग कारण है, और आपने संयोग को माना ही नहीं, इसलिए संयोग होता है, गुणांतर है वो। तस्मात गुणांतरम, इसलिए वो कहते हैं तस्मात गुणांतरम संयोग, संयोग जो है गुणांतर है, अलग गुण है जो उत्पन्न होता है। हाँ जी, वो एक अलग बात है, यहां गुणांतर का मतलब है एक अलग गुण उत्पन्न होता है, ये यहां ये अभिप्राय है। आगे बढ़े, प्रत्यय विषयश्च अर्थांतरम, और ये जो अर्थांतर जो उत्पन्न हुआ, अर्थांतर का मतलब है ये संयोग, वहां गुणांतर शब्द से कहा या अर्थांतर शब्द से कहा, अर्थ, अर्थ का मतलब पदार्थ। प्रत्यय विषयश्च अर्थांतरम, ये जो संयोग है ये प्रत्यय विषय वाला यानी ज्ञान का विषय बनता है, ये संयोग जो है ज्ञान का विषय बनता है। तद प्रतिषेधो वा, और संयोग का प्रतिषेध जहां होता है वहां पर भी पता लगता है कि वह संयोग है, जहां संयोग का खंडन होता है ना वहां पर भी संयोग की सिद्धि होती है, जहां संयोग का खंडन आप करोगे यहां संयोग नहीं है, इससे भी संयोग की सिद्धि होती है। कैसे, ये दोनों मिले हुए नहीं है, इसका मतलब कहीं तो मिले हुए होंगे ना, तभी तो मिले हुए नहीं कहेंगे ना, पकड़ में आ रहे ना, ये दोनों मिले हुए नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मिले हुए रहेंगे संयोग, जहां जब किसी का निषेध करते हो तो कहीं ना कहीं तो वो है भाई, यहां सांप नहीं है तो कहीं तो होगा ना सांप, नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं सांप नहीं है। सांप अपने जगह सांप नहीं होता तो आप दूसरे जगह सांप नहीं है कैसे कह सकते, पकड़ में आ रहा है। हाँ जी, मतलब यहां आपकी बेटी नहीं है, इसका मतलब कहीं तो होगी ना, कहीं तो होगी ना, तो ऐसे ही यहां संयोग नहीं है जब बोला जा रहा है तो कहीं तो संयोग होगा ना, अगर कहीं भी संयोग नहीं होता तो यहां नहीं है ये कैसे बोल सकते हैं। तो प्रतिषेध से भी संयोग की सिद्धि होती है, ये कहना चाह रहे हैं। एक तो पहली बात कहिए ज्ञान का विषय बनता है संयोग, दूसरी बात कहे वा वा अथवा तत्प्रतिषेधा, जब संयोग का प्रतिषेध होता है कहीं पर उससे भी पता लगता है कि संयोग होता है, ये दो बातें कहिए। अभाव पदार्थ भी होता है जी, अभाव पदार्थ होता है, अभाव पदार्थ नहीं होता है, पदार्थ का अभाव बताया जा रहा है, बस इतना ही है, अभाव अपने आप में पदार्थ कैसे होगा। अभाव का मतलब है किसी का अभाव बताया जा रहा है ना, किसी सत्तात्मक पदार्थ के अभाव को वहां पर बताया जा रहा है, तो यहाँ सत्तात्मक पदार्थ यानी संयोग यहाँ नहीं है, तो मतलब कहीं तो है तभी तो नहीं है कहोगे ना आप, ठीक है, मतलब कहीं अभाव दिखा रहे हो तो कहीं तो उसको भाव दिखाना पड़ेगा ना आपको, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, अब देखिएगा इसके उदाहरण दे रहे हैं, संयोग के होने और ना होने के दो उदाहरण दे रहे हैं। कुंडली गुरु, ऐसा गुरु है जो कुंडल धारण किया हुआ है, कुंडल समझते हैं जो कानों में धारण करते गोल गोल से होते हैं कुंडल, तो पहले के लोग कुंडल धारण करते होंगे, यानी कुछ ना कुछ तो सोना पुरुष लोग भी धारण करते थे। हाँ जी, हाँ अभी भी कुछ लोग पहनते हैं वो, लेकिन वो नाम मात्र होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इससे क्या हो सोने, इससे चमड़ी की सुरक्षा होती है। सोना सुवर्ण जो है इसके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है जो स्किन को चमड़ी को बहुत अच्छा रखता है सोना, इसलिए महिलाएं सबसे ज्यादा जो सोना पहनती है ना उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि स्किन को बहुत अच्छा रखता है सोना, जितना बढ़िया स्किन को अच्छा रख सकता है सोना और कोई दुनिया में ऐसा मेरे को तो अभी तक दिखाई नहीं दिया। नहीं, साधु लोग इसलिए नहीं पहनते हैं, उनको इसको स्किन से क्या दिखाना है किसी को। नहीं, वो संप्रदाय वाले वो अलग बात है, मतलब स्किन को बहुत बढ़िया रखना जो है ये गृहस्थी लोगों का काम है, ठीक है ना। मतलब सजाना, किसी को बढ़िया दिखाना, वो गृहस्थ लोगों का काम है ना। अब साधु लोग हैं, उनको क्या लेना है इससे, बस केवल साफ सुथरा रहो, बस इतना है, ठीक है ना। साफ सुथरा रहो बस इतना ही है, इसलिए उनको नहीं चाहिए। नहीं, स्किन की आवश्यकता एक अलग है, स्किन को बढ़िया दिखाना एक अलग है। मतलब सोने से स्किन बहुत बढ़िया बन जाता है, चमकने लगता है। नहीं, वो साइकोलॉजिकल नहीं, मतलब हर पदार्थ में कुछ ना कुछ तो गुण होंगे ना, तो सोने के अंदर ये गुण है कि स्किन को वो सेव करके रखता है, बढ़िया बना के रखता है, मतलब मानसिकता। मानसिकता तो मतलब सोने का जो लेप करते हैं किसी धातु के, उससे बन सकती है कि असली सोना कैसी है, क्या मतलब मानसिकता ही बदलनी है तो सोने का लेप करके बन सकती है, वो अलग बात है। वो उन्होंने केवल एक बात कही, नहीं वो शायद ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है। वो तो पदार्थ जो है कुछ ना कुछ उसके गुण होते हैं ना, बहुत सारे गुण होते हैं पदार्थों के, तो उससे जो है स्वर्ण भस्म भी कोई खाता है ना, तो उसका जो स्किन है बहुत बढ़िया बनता है। इसका उदाहरण तो हमने देखा है स्वामी ओमानंद जी, वो बहुत सारे दोष रोगों को तो दूर करता ही है स्वर्ण भस्म, लेकिन स्वामी ओमानंद जी के बारे में कहा जाता था कि वो स्वर्ण भस्म खाया करते थे, मतलब बहुत खाते थे, और हमने तो उनके पास रह करके भी देखा है, वो जब अंतिम समय तक भी उनका जो चेहरा था वो चमकीला होता था, बहुत चमकीला। हम तो उनकी, मैंने सेवा भी की है उनकी, जब बहुत बीमार पड़े थे एक बार, लगभग ये हो सकता है 89 के आसपास, 89 के आसपास, 88-89 की बात है, उस समय एक बहुत बीमार पड़े थे। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे थे आप, पैदा भी नहीं हुए क्या आप? नहीं, हो गए, अच्छा अच्छा। हाँ, तो 89 की बात थी शायद, जहां तक मेरे को याद है, जब मैं गाजियाबाद में रहता था तब हम लोग गए थे उनके पास में सेवा के लिए, मैं और वैद्य अंशराज जी, हम दोनों वहां पर गए थे उनकी सेवा में। वो वैद्य थे, मैं तो वैद्य नहीं था उस समय, तो हम दोनों जाकर के पंद्रह दिन या बीस दिन हम रहे वहां पर, रह करके उनकी सेवा भी की, और उनकी जो औषधालय था वो औषधालय को हमने व्यवस्थित भी किया, उसमें पता नहीं भस्म ऐसे पड़े थे जैसे कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, मतलब बहुत, मतलब एक एक ग्राम के 5,000-6,000 पता नहीं ऐसे ऐसे हजारों का, एक एक ग्राम का, ऐसे कोई उसकी गणना भी नहीं थी इस तरह का, तो सबको व्यवस्थित करके बनाया। और उनके साथ में जो लोग भी ब्रह्मचारी रहते थे वो हजारपति बनते थे उस समय, जैसे लखपति बनता है ना, तो उस समय हजारपति लोग बनते थे वो लोग। अब किसको क्या पता रहता है, दो दो दो चार ग्राम रोज लेके जाए कोई आदमी, पता नहीं लगता है ना, इतनी औषधियां होती है, एक एक ग्राम की छोटी छोटी सीसे सीसी होती है, और उठा के लेके गए दो दो, एक एक दो दो, और स्वामी जी को क्या पता लगता। ऐसे पैसे बहुत कमाए ब्रह्मचारियों ने जो जो साथ में रहे। खैर, अभिप्राय ये था कि वो स्वर्ण भस्म खाते थे ऐसा बोला जाता है, खाते हुए तो मैंने नहीं देखा, उस समय तो कोई बीमार थे वो, पर लोग बहुत बोलते हैं थे, और उनका चेहरे से भी पता लगता है वो चमक रहता था उनका। और बहुत सारे एक्सीडेंट उनके हुए हैं, मतलब पता नहीं कितने बार एक्सीडेंट हो गए, लेकिन वो हमेशा इतना एक्सीडेंट होने के बाद भी वो ठीक ठाक रहते थे। और उनका एक बहुत बड़ा कारण तो ये है कि वो शरीर को उनको बहुत बढ़िया रखवाते थे ब्रह्मचारी, मतलब मालिश करते थे। कई ब्रह्मचारी उनको बारी बारी से लगते थे, मतलब चार चार पांच पांच ब्रह्मचारी एक समय चार चार पांच पांच ब्रह्मचारी लगते थे, कोई एक पांव को, दोनों पांव के लिए दो ब्रह्मचारी, दो हाथों के लिए दो ब्रह्मचारी, पीठ के लिए एक ब्रह्मचारी, सामने के लिए एक ब्रह्मचारी, ऐसे मालिश मालिश कर करके उनको बहुत कुछ खड़ा करके रखते थे। वो तो सामान्य स्थिति में दोनों समय, जब बीमार थे ना 2400 घंटे मालिश चलता था उनका। जब हम लोग वहां 15-20 दिन रहे, मतलब लगातार मालिश, टीम आती थी, मतलब एक टीम गई दूसरी टीम आ गई, बस चलते रहता था उनका, तब जाकर के वो जिंदा हो पाए, फिर चल पड़े। फिर तो यहाँ हम लोग जब यहाँ रहने लगे तो यहाँ पर भी आकर के वो काम किया, उस समय तो मरने की स्थिति में, अब तो ये चले जाएंगे सब लोग, MP आके मिल रहे, वो आके मिल रहे, ये आके मिल रहे, मिलके जा रहे थे, पता नहीं जाने वाले। लेकिन ये कहाँ 89 की बात है और कहाँ अब यहाँ, कब चले गए, 2003 या 2004 में, पता नहीं कहाँ। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर काफी लंबे तक समय तक रहे। एक मशीन थी जिसमें रक्त संचार नापा जाता है अजमेर में। जी जी, उसने कहा फोटोग्राफर ने, मैंने ऐसा किसी का नहीं देखा। जी, जो उसका उनका प्रतिशत है। ठीक बात है, मतलब उनका जो, एक तो खुद वैद्य थे, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, वैद्य भी थे और दवाइयां बहुत उन्होंने लोगों को दी, लोगों को बहुत ठीक किया उन्होंने, अपने अपने अलग अलग ढंग से, अलग अलग रोगों को, बड़े बड़े रोगों को भी उन्होंने ठीक किया है, और खुद भी जानते थे और उसमें वो कुशल थे वैद्य के रूप में, और खुद भी खाते रहे होंगे स्वर्ण भस्म, उससे भी स्किन उनका बहुत, यानी अच्छा स्किन उनको मैंने देखा है, और उसके तुलना करके देखने से पता लगा कि हाँ ये सुवर्ण के कारण से। और वैसे भी आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि सुवर्ण से जो है चमड़ी बहुत अच्छी बनती है, इसलिए अधिकांश पहनते थे। और आजकल एक फैशन हो गया, ऊपर पहनने लग गए, वस्त्रों के ऊपर रखने का कोई मतलब नहीं, उसको वस्त्रों के अंदर रखना चाहिए, चमड़ी के साथ उसका संपर्क होना चाहिए, संयोग होना चाहिए। तो कह रहे हैं कुंडली गुरु, हमारी बात तो चल रही है, गुरु ऐसे गुरु हैं जो कुंडल धारण किया हुआ है। सोने की थाली में भी खाने, हाँ खाते थे, ठीक बात है, पहले खाते थे राजा लोग, अब तो इतना सोना नहीं, अब सुरक्षा का ज्यादा डर है इसलिए वो लोग नहीं रखते। चांदी का तो फिर भी रख लेते हैं, बड़ी बड़ी थालियां होती है चांदी की, बहुत एक एक किलो की भी थाली, बड़ी बड़ी ऐसे बहुत अच्छी थाली, और रख के उसमें खाते हैं, और लोग हम लोगों को तो खिलाते ही रहते, कभी कभी हम लोग खाते रहते हैं, मतलब बड़ी बड़ी थालियों में खिलाया है, बहुत लोगों ने खिलाया हमको, खिलाते हैं जैसे अतिथि के रूप में जाते हैं ना किसी घर में, जो संपन्न लोग होते हैं, विशेषकर राजस्थानी लोग जो है ना, ये लोग बहुत खिलाते हैं। चांद सभी धातुओं का भस्म तो बनता ही है, जैसे लोह भस्म बनता है, स्वर्ण भस्म बनता है, अलग अलग अलग भस्म बनते ही है, उनका अलग अलग लाभ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भस्म तो बहुत महंगे होते हैं, चांदी में भी कीटाणु या जीवाणु नहीं पनपते। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि दही नहीं जमती कभी। जी, तो भस्म तो बहुत महंगे ही होते हैं, और वो ग्रामों में एक एक ग्राम के रूप में बिकते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे। स्वामी जी, ये जो स्वर्ण भस्म है, केवल रोग होने के कारण खाया जाता है, केवल शरीर को रक्षा करने के लिए भी खाया जाता है? ऐसा है, दवाई के रूप में जो होता है वो तो रोग होने पर लिया जाता है, और कुछ चीज ऐसे होते हैं जो अपने आप को और बढ़िया बनाने के लिए भी लिया जाता है, जैसे च्यवनप्राश है, कोई रोग होने के कारण से उसको नहीं खाते हैं, वो जो बूढ़ा आदमी है वो च्यवनप्राश खा करके वो देर तक रह सके, देर तक जिंदा रह सके, इसलिए वो च्यवनप्राश खिलाते, तो कुछ उसको रस कहते हैं, नहीं रसायन कहते हैं उनको, कुछ रसायन होते हैं, उन रसायनों को खा करके व्यक्ति देर तक रहते हैं, लंबे काल तक जीवित रहते हैं, इसलिए भस्म भी खा करके व्यक्ति लंबे काल तक जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ऐसा योगदर्शन में बात है ना, रसायनम इदम, रसायन खाओ आप, आपके लिए तो ये, आपके लिए हमने मंगाया है रसायन, ये खाइए, ये रसायन है, ये रसायन है, ब्राह्मी रसायन, शंख पुष्पी रसायन, ठीक है, ऐसे अलग अलग रसायन होते हैं। तो कुंडली गुरु, ये जो गुरु है कैसा है, कुंडलों को धारण किया, ये तो इन्होंने, हमने तो देखा ही नहीं, हम तो इधर उधर लोगों के लिए बोल रहे हैं, ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण सामने बैठे, कुंडल धारण किए हुए हैं। हाँ जी, कुंडली गुरु एक हो गया, फिर कहा अकुंडल छात्र, और छात्र कैसा है, बिना कुंडल का है, क्या नहीं, ऐसा उल्टा नहीं है, मतलब ब्रह्मचारी तो ऐसा कुंडल धारण नहीं कर सकता है ना, यहाँ पर हाँ, वो तो कि स्वयं ओदनम भुंगते, स्वयं ओदनम भुंगते उपाध्याय सत्तुन प्रयच्छति वाली बात है, खुद तो चावल खा रहे और मेरे को सत्तू खिला रहे, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब खुद तो माल खा रहे और हमको तो सूखी रोटी दे रहे हैं, वो वाली बात है। तो गुरु कैसे हैं, कुंडली गुरु, ये मधुबंत है तो कुंडल धारण किया हुआ है, और अकुंडल छात्र, यहाँ कुंडल नहीं है, यहाँ एक जगह कुंडल का संयोग दिखाया है और एक जगह कुंडल का संयोग नहीं दिखाया है, यानी एक जगह असंयोग है और एक जगह संयोग है। तो जहां अकुंडल छात्र जो बोला है तो इसने कुंडल धारण नहीं किया है, तो कोई तो धारण किया हुआ होगा ना, वो आपको बताना पड़ेगा, कहीं तो संयोग दिखाना पड़ेगा। ये इसलिए दिया है, अगर कुंडली गुरु अगर ऐसा आप नहीं कहते, अगर यहाँ संयोग नहीं है तो फिर शब्द कुंडली गुरु ऐसा नहीं बनता, कुंडल गुरु बनता। फिर कोई कहे नहीं ये संयोग नहीं है, कुंडल को और गुरु दोनों शब्दों को इकट्ठा रखो, कुंडल गुरु कहो या गुरु कुंडला कहो, ये कुंडलम गुरु कुंडलम कहो या कुंडल गुरु कहो, इससे क्या पता लगता है, या संयोग पता नहीं लगता, पकड़ में आ रहे ना। अगर कुंडल शब्द को और गुरु शब्द को दोनों को पास पास में ला के रखो, पास पास का मतलब है यहां पर द्वंद्व समास करो, तो कुंडल अलग है गुरु अलग है, पकड़ में आ रहे ना, तो यहां संयोग नहीं दिखाएगा, लेकिन कुंडली गुरु जब कहते हैं संयोग दिखाएगा, समास से पता लगता है कि ये संयोग है या नहीं है, पकड़ में आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, संयोग के द्वारा का मतलब यह है कि अकुंडल छात्र, यहाँ जो बहुरी समास है ना, इसे पता लगता है यहाँ संयोग नहीं है, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगर अकुंडल छात्र यदि बहुरी समास ना करो तो आप क्या कहें, अकुंडल छात्र इसको हटा करके फिर अलग अलग आपको रखना पड़ेगा, असमास दिखाना पड़ेगा, मतलब अकुंडल छात्र अगर बहुरी समास नहीं मानोगे तो इसको अलग ढंग से आपको लिखना पड़ेगा। हाँ जो भी आप लिखो वहां पर द्वंद्व समास दिखाना पड़ेगा, फिर आप समास के ऊपर छोड़ दीजिएगा, आपको समास नहीं समझ में आ रहा है ना, आप ये समझ लीजिएगा कि अकुंडल छात्र कहने से क्या आपको समझ में आता है, इसके पास में कुंडल नहीं है, मतलब इसके साथ कुंडल संयुक्त नहीं है, ये दिखा ये पता लगेगा, कुंडल नहीं नहीं इसके साथ कुंडल संयुक्त नहीं है, मतलब इसके कानों में कुंडल नहीं है, यानी कुंडल का संयोग इस व्यक्ति के साथ में नहीं है, यही समझ में आएगा। तो कहीं तो संयोग होगा, कहीं संयोग होगा तभी यहां पर संयोग का अभाव बताया जा रहा है, इसलिए दोनों को दिखाया यहां पर, कुंडली गुरु और अकुंडल छात्र। तो अकुंडल छात्र कहने से कहीं ना कहीं कुंडल का संयोग है, तो कहां पर है, तो कहा कुंडली गुरु, गुरु के साथ संयोग है। संयोग बुद्धे, अब देखिए संयोग बुद्धे, संयोग का ज्ञान, बुद्धि का मतलब ज्ञान है ना, संयोग का जो ज्ञान यहां पर हो रहा है, यदि अर्थांतरम न विषय, संयोग बुद्धि यानी संयोग ज्ञान का ये विषय नहीं होता, यानी यदि अर्थांतरम, यदि संयोग नहीं होता, यदि अर्थांतरम यदि संयोग नहीं होता तो संयोग बुद्धे न विषय, संयोग ज्ञान विषय नहीं बनता, मतलब संयोग का जो ज्ञान हो रहा है वो विषय नहीं बनता यदि अर्थांतर नहीं होता तो। यदि अर्थांतरम, अर्थांतरम का मतलब संयोग, यदि संयोग नहीं होता तो संयोग बुद्धे न विषय, संयोग का ज्ञान ही नहीं होता, संयोग का ज्ञान हो रहा है इसका मतलब है यहां संयोग है, तो ज्ञान का विषय बन रहा है ना संयोग, ये ज्ञान का विषय बनने का उदाहरण है यहां तक। अब वो कह रहे हैं अगर जहां संयोग नहीं है तो क्या है, अर्थांतर प्रतिषेध तर्री विषय, तब विषय बनेगा अर्थांतर प्रतिषेध, यानी संयोग का ना होना विषय बनेगा। यदि संयोग नहीं है कहीं तो विषय क्या बनेगा? संयोग है तो संयोग विषय बन रहा है। अगर आप कहते संयोग नहीं है तो फिर प्रतिषेध का विषय बनेगा, यहां संयोग नहीं है ऐसा विषय बनेगा। इसलिए कह रहे हैं आप अर्थांतर वहां यानी संयोग वहां नहीं है ये कहना चाहते हैं तो विषय क्या बनेगा? अर्थांतर प्रतिषेधा तर्री विषया, यहां संयोग नहीं है ऐसा विषय बनेगा। इससे भी पता लगता है संयोग की सिद्धि होती है, ये कहना चाह रहे हैं। जब यहां संयोग नहीं है, जब ऐसा बोला जाता है तो कह रहे हैं तत्र प्रतिषिध्यमान वचनम। हाँ जी, पूर्व पक्षी केवल यहां पे संयोग नहीं मानता है, कहीं भी संयोग नहीं मानता। पूर्व पक्षी यहां पर संयोग नहीं मानता या कहीं भी संयोग नहीं मानता? यहां तो ये कह रहे हैं यहां संयोग नहीं मानता ऐसी बात नहीं, वो तो संयोग को ही मना कर रहा है, संयोग मानता ही नहीं मानता है तो। पर लेकिन उसको व्यवहार में कहीं ना कहीं तो संयोग मानना पड़ता है, तो उसी को सिद्ध करना चाहते हैं ना, क्योंकि उदाहरण जो होता है ना वो दोनों पक्षों के लिए ग्राह्य होता है। तो कहीं कहीं ये बोला जा रहा हो कि इसके कानों में कुंडल नहीं है, यानी कुंडल का संयोग नहीं है, ये जब बोला जाएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं तो संयोग उसको मानना पड़ेगा। अब वो कहां है उसका उदाहरण देना पड़ेगा। मतलब वर्तमान में तो उसका पक्ष ये है कि संयोग कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं होता है। हाँ जी, नहीं नहीं कहीं भी नहीं है ऐसा उसने बोला नहीं है, बस ये कहते संयोग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर नहीं है, हाँ यहाँ पर का मतलब कहीं भी नहीं मानता वो, कहीं भी कैसे कहेगा, बस यहाँ पर संयोग नहीं है। संयोग मतलब उसके कथन से तो यही सिद्ध होता है कि वो संयोग को नहीं मानता, संयोग नामक पदार्थ को ही नहीं मानता है। गुणांतर की जो उत्पत्ति है उसको मान नहीं रहा है, यानी संयोग ही नहीं होता है उसका, ये कथन है। जब ये कथन आप करोगे तो ये कथन से दो बातें हैं कि एक तो संयोग जो है ज्ञान का विषय बन रहा है, लोक में ज्ञान का विषय बनता है, यहां देखो इसके कानों में कुंडल है स्पष्ट दिखता है, संयोग का विषय यानी ज्ञान का विषय बन रहा है एक जगह। और दूसरी जगह जब किसी के साथ ये बोला जाता है कि इसके आंखों पर चश्मा नहीं है तो वहां संयोग का अभाव बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके अभाव से यह भी सिद्ध होता है कहीं ना कहीं तो चश्मा पहना हुआ तो कोई तो होगा, तभी तो इसके आंखों में चश्मा नहीं ये बोलेंगे। इससे भी प्रतिषेध से भी संयोग की सिद्धि होती है, और ज्ञान का विषय जहां बन रहा हो उससे भी पता लगता है संयोग होता है। क्या नहीं होगा? जो चीज होती ही नहीं है, मेरे मतलब में कोई चीज है ही नहीं। हाँ, और सामने वाला व्यक्ति है वो ये कहकर खंडन करे कि देखो आप इस चीज को मना कर रहे हो नाम लेकर के, तो इससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो होगी। मेरा तो पक्षी है कि कहीं भी नहीं होती, जैसे छाया। आप ये आपका कथन मात्र है, ये आपका कथन मात्र है, आप ये लोक में प्रयोग करते हो, देखो इसके आंखों में चश्मा है तो आंख का और चश्मा का संयोग मान रहे हो आप, इसके कानों में कुंडल है कुंडल और कान का संयोग मान रहे हो। संयोग नहीं मान रहा ना, वो तो कह रहा है कि आपस में केवल बस इकट्ठे मान समुदाय मान रहा है, उसका पक्ष ही है। उसका पक्ष तो है कि सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब वो कुंडल को आप और कान को संयोग मान रहे हो तो फिर वही बात आएगी कि वो जो संयोग आप बोल रहे हो वो संयोग तो दिखता ही नहीं है। संयोग नहीं मान रहे ना, पहले ये बात नहीं मान रहा है वो तो मैंने मान लिया आपकी बात को। जब संयोग नहीं मानते तो आप फिर ये कथन नहीं कर सकते व्यवहार में, आप करते हो। पूर्व पक्षी भी ये व्यवहार करता है, इसके कानों में इसके आंखों में चश्मा है, करता है ना, तो ये कैसे कह सकते आप इसके आंखों में चश्मा, ये कैसे बोल सकते आप? देखो अब यानी आप चश्मा है तो ये जरूरी थोड़ी है उसके साथ चिपक गया होगा। अगर संयोग है वहां पर भी तो वहां पर भी एक नए द्रव्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, सिद्धांत ये कहना चाहता है द्रव्य बनेगा। मैं नहीं कह रहा, सिद्धांत ये कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? मैं ये कह रहा हूँ कि पूर्व पक्षी मानता है कि आंखों पर भले ही चश्मा लगाओ लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि वहां पर संयोग। पूर्व पक्षी ये कैसे आप आंखों पर चश्मा भले लग जाए लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि यह संयोग है, तो आपको कैसे पता लगे आंखों पर चश्मा लगा है? कट गया बस दोनों। वो दिखते नहीं है, वही है जो जिसको आप कह रहे हैं, वो चश्मा नहीं दिखता है, आंख भी नहीं दिखता है, नहीं दिखते है ना, यही तो सिद्धांत है। दिखता है तो अवयवी है, अवयवी भी दिखता है ना, तो फिर तो आप हमारी बात को मान रहे हैं ना, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि संयोग होता ही नहीं, मानते ही नहीं हम, आप एक ओर से अवयवी को मान रहे हो, जब अवयवी है तो संयोग भी होता है। ये तो हम एक पे पहुंच गए, अब तो हम वृक्ष पे पहुंच गए, मैं वहां की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मतलब पर प्रसंग किसको लेकर के बताया जा रहा है, उसी को पूरा करने के लिए तो ये सारा प्रसंग चल रहा है, उसको तो लेना ही पड़ेगा ना आपको, उसको नहीं लेंगे तो क्यों, मतलब केवल स्वतंत्र संयोग को लेकर के थोड़ा बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अवयवी को लेकर के, अवयवी के होने पर ही संयोग होता है। आप अगर अवयवी को नहीं मानते हैं तो आप ये कभी नहीं बोल सकते कि इसके आंखों में चश्मा है, आप ये नहीं बोल सकते हैं इसके कानों में कुंडल है। अवयवी को नहीं, यदि संयोग को नहीं मानते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके पास, देखो ये कुंडल वाला है और बिना कुंडल वाला है, क्योंकि अगर बिना कुंडल वाला कहा तो ये सिद्ध हो गया कि कुंडल वाला भी कोई होगा। ये तो परिस्थिति तब है जब एक जगह माना कर रहे हैं कि देखो यहाँ संयोग नहीं है, यदि पूर्व पक्ष ये कह रहा हो कि देखो यहाँ संयोग नहीं है, तब तो कह सकते हैं आप यहाँ नहीं तो कहीं और तो होगा। अच्छा, तो कह रहा कहीं भी संयोग नहीं होता है इस बात से, ये तो आपका कथन हो गया, ये तो आपका कथन हो गया है, ऐसा कथन करके भी आप ये बोलते हो देखो इसके कानों में कुंडल है और इसके कान, हाँ जी कानों में कुंडल है बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, कैसे पता लगा आपको इसके कानों में कुंडल है, दिख रहा है? क्या दिख रहा है, दिख रहे हैं, एक जगह अवयवी को मान रहे हैं आप, ये तो आप एक चीज पर नहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आप ये कहना चाहते हैं अवयवी अवयवी को मानते भी जाए लेकिन संयोग नहीं होता ये माने, कौन से अवयवी, कोई भी अवयवी, कौन से अवयवी का क्या मतलब होता है, अवयवी तो अवयवी होता है, उत्तर पक्षी कहना ही नहीं चाहता, उत्तर पक्षी का ना, ये आपका कथन है, ये आपका कथन है, उत्तर पक्षी का ये कथन ही नहीं है, ये आप बिना मतलब का कथन कर रहे हैं। पूर्व पक्षी जो है वो उस अवयव को लेकर के बात चला रहे हैं और उत्तर पक्षी भी उसी अवयव को लेकर के बात चला रहे, दोनों का आधार अवयवी है, अवयवी को ध्यान में रखकर के सारी बातें चल रही हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र है यहाँ विचार, ये अवयव को अवयवी को लेकर के नहीं बात कही जा रही, केवल स्वतंत्र संयोग को लेकर के बात हो रही है, सिद्ध करिएगा। मैं मतलब आप प्रमाण दीजिएगा कि यहाँ जो कह रहे हैं ये अवयवी को लेकर के नहीं कह रहे हैं, ये सारा प्रसंग उसी के साथ जोड़ करके आ रहा है और आप कहते हैं कि स्वतंत्र संयोग है, उसका तो कोई आधार बताना पड़ेगा ना आपको, बताइए कौन सा आधार है, प्रमाण बताइए। आप केवल मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, नहीं इतना क्यों कहेंगे आप, जब आप बिना आधार के क्यों कह सकते हैं, आप आधार तो है जी, क्या आधार है, इनका कहना है कि यदि आप प्रत्यय विषय जो कि संयोग है, यदि आप उस अर्थांतर का प्रतिषेध करते हो तो ये जो आप कहते हो कि ये छात्र बिना कुंडल वाला है अर्थात यहाँ संयोग नहीं है, तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं तो संयोग है, केवल इतनी बात कहना चाह रहा हूं, तो इससे ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आप प्रतिषेध भी करते हो तो उससे होने की सिद्धि हो जाती है। मान लिया मैं कहूंगी जी छाया नहीं होती है, कोई कहे जी आप देखो छाया नहीं होती है, इसी से पता चल रहा है कि तो कहीं तो होती है, ये तो तर्क ही नहीं दिया जा सकता, मैं तो कह रहा हूँ कहीं भी नहीं होती है। अब कोई भी व्यक्ति किसी असत्तात्मक वस्तु को कहे कि ये होता है और हम कि ये नहीं होती है, यहाँ बात तो असत्य नहीं, ये आप छल कर रहे हो, ये आप छल कर रहे हो, यहाँ असत्तात्मक वस्तु की कोई चर्चा ही नहीं है, सत्तात्मक वस्तु की चर्चा है। पूर्व पक्षी सत्ता ही नहीं मानता ना, संयोग की सत्ता नहीं मानता है, जब सत्ता नहीं मानता है तो आप किसी भी पदार्थ को देख ही नहीं सकते, ठीक है, वो तो एक अलग विषय, अलग तर्क नहीं है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना बात, तो सत्तात्मक पदार्थ को लेकर के तो चल रही है ना, आप उसको नजरअंदाज करके केवल इतने मात्र को नहीं ले सकते, तो जो जो स्वीकार्य है ना उसी की चर्चा हो रही है, आप इसको स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते, लेकिन ये जो तर्क दिया हालांकि ऋषि ने लिखा है ठीक ही होगा, लेकिन दिमाग में नहीं बैठ रहा है। तो नहीं, आपको दिमाग में इसलिए नहीं बैठेगा ना, आप अपनी बुद्धि से चलते हैं ना, आप यहाँ ऋषि की बुद्धि से चलते हैं, प्रमाण के अनुसार, ऋषि की बुद्धि का मतलब है प्रमाण के अनुसार चलते हैं, तो आपकी बुद्धि समझ में आए, बुद्धि काम करेगी। आप तो प्रमाण को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। जब बात चल रही है अवयव को, अवयवी को ध्यान में रख करके ही सारी बातें चल रही है, अवयवी को हटा करके इसको देख ही नहीं सकते। अब क्यों देखना चाहते हैं अवयवी को हटा करके? अवयवी को हटा के नहीं देखते ना, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। फिर संयोग तो होता ही है, अगर संयोग को नहीं मानते तो आप ये अकुंडली गुरु कह ही नहीं सकते। देखो फिर देखिए, बिना संयोग को माने आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये अकुंडल छात्रा कह नहीं कह सकते, ना कुंडली गुरु कह सकते, कहीं नहीं सकते। यही तो आपको सिद्ध करना पड़े, कैसे कहोगे? कह सकते कहने मात्र से बात नहीं बनेगी ना। मेरी विवक्षा ही नहीं है ना कि कुंडल कान के साथ संयोग है उसका, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है उसके पास कुंडल नहीं है, उसके पास कुंडल नहीं है तो शब्द क्या होगा वहां पर? अकुंडल छात्री नहीं, कुंडलेन रहिता। कुंडलेन रहिता जो कहा है वो कुंडलेन रहिता है, यहाँ बौरी समास है। अकुंडल छात्र जो है ना, वहां कुंडल का असंयोग बताया जा रहा है, वहां कुंडल छात्रा शब्द से कुंडल का असंयोग बताया जा रहा है। हाँ, जिसके पास कुंडल नहीं है ऐसा छात्र है, यानी जिसके साथ कुंडल का संयोग नहीं है। तो ठीक है, असंयोग जहां पर बताया जाता है उससे संयोग की सिद्धि होती है, अन्यत्र संयोग की सिद्धि होती है। अच्छा, वो संयोग नहीं मानता है तो वो ये नहीं बोल सकता कुंडल छात्र, कैसे बोल सकता है ये सिद्ध करना पड़ेगा। बिना कुंडल वाला छात्र नहीं, मतलब कुंडल क्या चीज है? द्रव्य तो है ही, होती नहीं है वो, तो अनेक समूह है। ये तो कुंडल को सिद्ध करने वाली बात है, कुंडल में तो संयोग होता है, वो तो तर्क दिया जा सकता है उसे कि कोई चीज दिखाई दे रही है तो वहां संयोग है, ये तर्क स्वीकार। आप इधर उधर मत जाइए, आपका कथन है कि बिना संयोग के भी अकुंडल छात्र कह सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं? तो आपको आना पड़ेगा दो द्रव्यों का वहां संयोग नहीं है, अलग अलग है वो। तो ये तब कहोगे ना जब आप अवयवी को मानोगे। अगर आप अवयवी को नहीं मानेंगे तो आप ये कह ही नहीं सकते कि एक कुंडल के अंदर संयोग को सिद्ध करने वाली बात है। एक कुंडल के अंदर संयोग को सिद्ध करने वाली बात, एक कुंडल के अंदर संयोग की सिद्ध, कुंडल के अंदर ही जो संयोग है ना, सोने के अवयवों का तत्वों का जो संयोग है ये तो उसको सिद्ध करने वाली बात है। अभी सिद्ध है कान और कुंडल का संयोग। तो भाई जब एक को आप कहोगे तभी तो कान और कुंडल का संयोग होगा। एक में आप संयोग मानोगे तब ये एक बनेगा, तब वहां कान को एक मानोगे तो वो एक बनेगा, तब दोनों का संयोग होगा। जब वो भी एक नहीं है ये भी एक नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, संयोग तो बनेगा ही नहीं है। इस तरह से समझा ही नहीं है, ऐसे ही समझा रहे हैं। इस बात को तो पहले ही कह चुके हैं वो। क्या इस बात को तो वो इससे कह चुके हैं, संयुक्त इमे इति च द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहण, इस बात को यहाँ पे कह चुके हैं कि दो चीज़ वो कह चुके हैं। आपने नहीं समझा ना, ये तो प्रत्यासक्ति को लेकर के बोला है। आप अपनी बात को ये समझो, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं प्रत्यासक्ति प्रतिघात अवसाना संयोग। हम संयोग को नहीं मानते हैं, केवल उसकी प्रत्यासक्ति को मानते हैं। तब उसने कहा संयोग को मानना पड़ेगा, संयोग नहीं मानोगे तो शब्द की उत्पत्ति नहीं हो सकती, संयोग को नहीं मानोगे तो रूप की उत्पत्ति नहीं होती है, संयोग को नहीं मानेंगे तो क्रिया भी नहीं हो सकती, संयोग को मानना पड़ेगा। आ रहे ना, तो फिर नहीं, जब एक जगह आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ समझना तो पड़ेगा, पढ़ना ही है तो ऐसा नहीं है। आप प्रमाण के अनुसार अगर सोच अपना रखेंगे ना, केवल आग्रह रखेंगे ना, बिना प्रमाण के अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। आप प्रमाण पूर्वक बोलो ना, जब ये कहना चाह रहे हैं ये ज्ञान का विषय बन रहा है संयोग। फिर कहा प्रतिषेध जो है वो भी कहता है कि कहीं पर संयोग होता है, और इसको आप नहीं मानते तो आप प्रमाण अब तक नहीं दे रहे। केवल ये नहीं मानता है नहीं मानता है कहने से बात थोड़ी बनेगी, आपको प्रमाण देना पड़ेगा क्यों नहीं मानता है वो, उसको प्रमाण देना पड़ेगा इसलिए नहीं मानता है। और वो आप देते ही अपने आप सिद्ध हो जाएगा अपने आप संयोग वहां पर, क्योंकि उसके बिना आप उसको केवल समूह समूह कह करके कथन करने मात्र से बात थोड़ा बनेगी। जब ठीक है तो बस इतना ही रहो ना। फिर अपनी बात को मत लाइए, जिसके जिस बात में न प्रमाण हो उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। नहीं है, आपके कहने मात्र से थोड़ा होगा, आप प्रमाण अभी तक नहीं दे रहे, दिया है। कौन सा प्रमाण दे रहे हैं? कोई भी ऐसा प्रमाण दीजिएगा कि जहां पर कि कुंडल और कान का संयोग जहां बताया जा रहा है वहां पर वहां संयोग नहीं होता है, यानी या ये कहिएगा वहां पर दो समूहों में ऐसा कथन होता है, इसका प्रमाण दीजिएगा। तो फिर क्यों कहना चाह रहे हैं ये सारी बात, क्यों कहना? उत्तर देने के तर्क, जो तर्क जिस तर्क, ये तर्क नहीं है, ये तर्क नहीं है, ये प्रमाण है, ये तर्क नहीं है। नहीं आप ये कहो ना, मेरे को ऐसा लगता है, ये क्यों कहते हैं कि प्रमाण नहीं है? ये तो प्रमाण है, क्योंकि सत्तात्मक पदार्थ का जहां अभाव बताया जाता है उससे अर्थापत्ति से ये सिद्ध होता है कहीं भाव होता है। सत्तात्मक पदार्थ का जहां अभाव बताया जाए, हाँ जी, उससे सिद्ध होता है कि कहीं भाव भी है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति बता रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि सत्तात्मक पदार्थ का अभाव नहीं बता रहा है, उसको तो वो तो असत्तात्मक ही मान रहा है, फिर उसका अभाव बता रहा है। हाँ, तो असत्तात्मक अगर आप मानते हैं तो उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, संयोग नहीं होता है, तो उसके लिए उसने पहले ऊपर के दिया ही प्रमाण, उससे सत्ता उसकी सिद्ध हो ही रही है, बस हो गए ना। अब सिद्ध होने के बाद में फिर ये दूसरा प्रमाण दे रहे हैं कि इससे भी ये पता लगता है कि संयोग होता है, ये अन्य प्रमाण है। ये नीचे का ये तर्क दे रहे हैं, ये जब बताया जा रहा है ना, जब ऊपर सत्तात्मक पदार्थ सिद्ध हो गए ना, अब इसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है अर्थापत्ति से, क्योंकि प्रतिषेध जब हो रहा है सत्तात्मक का तो कहीं अन्यत्र उसकी सत्ता सिद्ध होती है, ये अलग प्रमाण है, ये अर्थापत्ति वाला प्रमाण है। लेकिन जज नहीं रहा। नहीं, आपको नहीं जचता तो कोई बात नहीं, हम कोई आग्रह थोड़ा करेंगे आपको जचे। ये अर्थापत्ति का प्रमाण तब कैसे दोनों व्यक्तियों को सत्ता स्वीकार हो, मतलब जैसे अर्थापत्ति का उदाहरण आता है ना, इसमें न्याय न्यायाधीश नहीं आता, सत्ता के पास में पड़ा घोड़े को ले आओ या गाय को ले आओ, ऐसा है। दोनों को स्वीकार ना भी हो ना, तो एक जगह जब सिद्ध करवाया गया कि देखो इसके बिना संयोग नहीं हो सकता, मतलब इस संयोग के बिना शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है, ये जो बताया जा रहा है ना यहाँ पर, इससे पता लग रहा है कि संयोग की सिद्धि हो रही है, उसको सिद्ध मानते हुए फिर यहाँ अर्थापत्ति से दिखा रहे हैं। और वो पूर्व पक्षी भी ये मानता है कि कुंडल और छात्र का संयोग नहीं है, मतलब इसके इसके पास में कुंडल नहीं है, वो भी बोलता है। और ये जो बोला जा रहा है इसके पास कुंडल नहीं है, ये संयोग को मान करके बोलता है वो, उसके बिना वो ऐसा बोल ही नहीं सकता कि इसके इसके कानों में कुंडल नहीं है, ये जो बोल रहा है वो कुंडल और उसके कान का संयोग नहीं है, यही बोल रहा है, यही बोलना चाहता है, तभी जाकर के अन्यत्र कुंडल है ये सिद्ध, अन्यत्र संयोग है ये सिद्ध होता है। जब ये कथन जब करेगा व्यक्ति कि इसके कानों में कुंडल नहीं है, तब आपको बताना पड़ेगा कहीं तो होगा, तो कहाँ है वो ये बताना पड़ेगा, इससे पता लग जाएगा संयोग सिद्ध होता है, यही कहना चाहते हैं। हाँ जी, आगे चलिएगा। हाँ जी, हाँ, जहाँ पर भी ये इस तरह कहेगा इसके कानों में कुंडल का संयोग नहीं है, और भी है, यहाँ पर दोनों वस्तु मिले हुए नहीं है, तो कहीं दोनों कहीं मिले हुए भी होते हैं। हाँ, ये यहाँ विभाग है तो कहीं संयोग भी होगा, क्योंकि संयोग और विभाग जो है ना एक दूसरे के आश्रित होते हैं। हाँ, संयोग जो कहेंगे तो जहाँ संयोग हो तो कहीं विभाग भी होगा, और कहीं विभाग है तो कहीं संयोग भी होगा, ऐसा। जब जन्म लेता है तो आत्मा और शरीर का संयोग होता है, इसलिए जन्म लेता है। तो अगर कोई कहे कि इस शरीर में परमात्मा का संयोग नहीं है, तो इसका मतलब ये सिद्ध होगा कि कहीं और परमात्मा का संयोग है शरीर से? ये हो ही नहीं सकता, जहाँ जिसका तो सदा संयोग रहता है उसको आप ये थोड़ा कहेंगे यहाँ इस शरीर के साथ आत्मा का परमात्मा का संयोग नहीं है। वो संयोग नित्य संयोग है, हाँ याद रखना, कुछ संयोग जो है नित्य संयोग होते हैं, परमात्मा का और हमारा नित्य संयोग है, ये कभी विभाग होते ही नहीं है, इसको नित्य संयोग कहते हैं। नहीं, वो ही बोलेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहिए, इस शरीर के साथ परमात्मा का संयोग नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब नहीं, आप क्या यही कहना चाहते हैं? जब मरा हुआ शिशु पैदा होता है परमात्मा का संयोग तो उसके साथ भी रहता है लेकिन वो जीवित नहीं रहता। आप ये कहो ना कि यहाँ इस शरीर के साथ जीवात्मा का संयोग नहीं, ये बोलो। परमात्मा तो क्या कहना है? जब परमात्मा का वैसे संयोग पूरे विश्व में हुआ, व्यापक है ब्रह्मांड में, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब मरा हुआ शिशु पैदा होता है उसमें कोई क्रिया नहीं रहती, परमात्मा भले ही हो लेकिन उसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही जब जीवित शिशु पैदा होता है उसके अंदर परमात्मा रहता है लेकिन जीवात्मा के होने के कारण क्रिया होती है। ठीक है, इसी की व्याख्या में कहा। ये समझ गए, अब आप आगे का वचन बोलो, क्या कहना चाहते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपने ऐसे कैसे बोला उनको? कब से कमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आपने ऐसे कैसे बोला? आपने कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं जी? नहीं करते हैं तो ठीक है, वो उनकी गलती है, आप ये बड़ी गलती कैसे की आपने? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये सब लोग बैठे हुए देख रहे हैं, क्या मानेंगे आपको? कब से कमेंट कर रहे हैं वो? करते हैं, मैं मान रहा हूं ना, वो गलत कर रहे हैं तो आप क्यों गलत कर रहे हो? उनके पास बुद्धि नहीं है मान लीजिएगा, आपके पास तो बुद्धि है ना, आपने ऐसा क्यों किया है? तो दोनों में दोष हो गए ना, तो फिर उनको उनमें क्यों दोष दिखा रहे हैं आप? आपने क्यों किया, उन्होंने दोष किया है तो आप मेरे कहते देखे ये दोष कर रहे हैं, तब तो आपका कोई दोष नहीं होता है। तो आपने उन पर कह करके उन जैसे ही तो किया है ना, उनसे ज्यादा किया बल्कि आपने। क्या कह चुके हैं अभी तो किसी ने सुना है क्या? आपने तो सुना नहीं, आप मेरे को बताते, देखो ये बार बार बोल रहे हैं। आपको कहा है जी? कब कहा? कब कहा ये तो पूछ रहा हूँ ना, 3-4 दिन पहले। ये अब की बात है, रोज करते हैं इसलिए ना, ये इस समय की बात कहते, इस समय आप बताते ना। तो ये तुरंत बताऊंगी, रोज होता है जो चीज उसके। नहीं नहीं, अभी वो जो आपके ऊपर कर रहे हैं ना, वो आप बता, देखो जी मेरे को बोलने नहीं देता, ऐसा आपको बोलना चाहिए था। उन्होंने गलती की है पर आपको नहीं करना था ना, अगर आपने गलती किया है तो फिर उनसे ज्यादा गलत आपको माना जाएगा। ये कोई न्याय नहीं। अच्छा ये न्याय नहीं है? अच्छा न्याय क्या होता है बताओ आप? जिसकी गलती पहले पहले उसको बोला जाता है। नहीं उसको मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, लेकिन जब वो गलती करते हुए को आपने गलती किया है ना, मतलब उनको आप गलत मानते हुए आपको उनकी गलती को बताना चाहिए था, लेकिन आप उनके ऊपर गलत करके अधिक बड़ा गलत किया है आपने, बड़ी गलती की है आपने, इसलिए आपकी अधिक गलती मानी जाएगी। वो तो गलत कर ही रहे थे लेकिन आप उनको बोल करके आपने उनसे भी बड़ी गलती की है, और आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। ऐसा कोई मार नहीं रहा आपसे? हाँ इधर इधर नहीं, इधर उधर मत जाओ, एक बात नहीं होती है। और ये नहीं सुना है कि अगर कोई आपको गलत बोलता है तो उसको सहन करना चाहिए? नहीं पढ़ा आपने? ये योगियों के लिए होता है? नहीं, हर व्यक्ति के लिए होता है, योगियों के लिए नहीं होता है, हर व्यक्ति के लिए होता है, हर व्यक्ति के लिए होता है, क्षत्रिय को छोड़ करके सबके लिए होता है। आप क्षत्रिय नहीं, आप तो शूद्र हैं। नहीं, किसी के लिए नहीं, क्षत्रिय व्यक्ति ही सहन नहीं कर सकता, बाकी सबको सहन करना होता है। कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जिसको सहन नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय व्यक्ति को छोड़ करके सबको सहन करना होता है। नहीं, एक सीमा तक नहीं है, असीम, इसमें कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए आपका बड़ा दोष है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप नहीं मानते तो आपको प्रमाण देना चाहिए, नहीं मानते तो आपके कहने से थोड़ा बात बनेगी। कौन सा प्रमाण दिया? नहीं नहीं, ये तो आपका कथन है, प्रमाण आपको देना है। अगर कोई व्यक्ति किसी के, ये आपका कथन है, प्रमाण का मतलब आप शब्द प्रमाण दीजिएगा। नहीं, वो उसी प्रत्यक्ष पर ही तो संशय हो रहा है ना, जब जिस पर संशय हो रहा होता है उसको प्रमाण नहीं दे सकते आप। प्रत्यक्ष पर कभी संशय होता है सामने? होता है, क्यों नहीं होता है? अभी तक ये प्रत्यक्ष का ही तो चल रही परीक्षा, बुद्धिहीन के लिए संशय ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष पर भी संशय होता है। मेरे को पानी दिखाई दे रहा है तो उसमें संशय होता है वास्तव में पानी होता हुआ दिखाई दे रहा है या ना होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष ही नहीं वास्तव में, प्रत्यक्ष उसी को कहते हैं जिसका निश्चय हो जाता। तो फिर आप इसको निश्चय कैसे कर रहे जब संशय हो रहा है उसमें? संशय नहीं, हमको तो हो रहा है ना। जब दो बातें आती है ना, आपको तो सही लग रहा है मेरे को नहीं लग रहा है, तब तीसरे को संशय होगा नहीं होगा, इसलिए उसकी परीक्षा करनी होती है। उदाहरण जो दिया उदाहरण में तो संशय नहीं होगा। कौन सा उदाहरण दिया आपने? जो उदाहरण दिया कि जब किसी व्यक्ति पर कोई हमला करता है। उदाहरण तब देना पड़ेगा आपको, पहले आप प्रमाण देते, मतलब पहले आप हेतु देते, तभी तो उदाहरण दोगे ना आप। आपको हेतु रूपी प्रमाण आपको देना पड़ेगा, प्रतिज्ञा रूपी प्रमाण देना पड़ेगा आपको, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि ऐसा होता है, शास्त्र में लिखा है, कहीं तो सिद्धांत आप बताते कि सहन नहीं करना चाहिए जी। तो हर चीज का अपना अलग शास्त्र होता है, इसका भी शास्त्र है सेल्फ डिफेंस के लिए। ये आपका कथन है? कथन नहीं जी, वास्तविकता आत्मरक्षा के लिए कभी किसी को दंड नहीं दिया जाता है। आत्मरक्षा वहां पर होती है जब कोई आपके ऊपर हमला करता है। हर अपना अपना क्षेत्र होता है जी, यहाँ पे क्या वाणी का है, कहीं हाथ पांव का रहता है, हर जगह अपना। वाणी के लिए तो प्रमाण है ना, आपको सहन करना है। हाँ जी जी, अनावश्यक बात को बढ़ाया जा रहा है। तो मेरा कि उन्होंने कुछ अगर कहा है तो आप बैठे हैं ना सामने, नहीं आप बीच में मत बोलिए, एक मिनट बीच में मत बोलिए। आपको ये समझना चाहिए आपने बड़ी गलती की है, उन्होंने गलती की है, हम उसको स्वीकार करते हैं, गलती उनको बीच में नहीं बोलना चाहिए, और उसके लिए हम कहते रहते बीच में, उसके बावजूद भी लोग बोलते रहते हैं तो उसको हमको सहन करना भी पड़ता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप में से बीच बीच में कोई बोलते रहते हैं तो उनको मैं बताता रहता हूँ कि आपको बात नहीं करना, आपको बात नहीं करना, मैं ऐसा डांटता नहीं आपकी तरह। जी मेरे में आपके में अंतर है ना, तो आप विद्यार्थी है तो आप विद्यार्थी की तरह रहें, आप मेरे साथ गलती नहीं कर रहे, आप अपने साथी के साथ गलती कर रहे हैं, तो इतना समझ तो आपके पास होना चाहिए। ये बड़ी गलती मानी जाती है और इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आता, गर्म जोश में हैं आप, तो उसको ठंडे दिमाग से सोच लेना, आपको अपने आप पकड़ में आ जाएगा। आपको नहीं बोलना है, आपकी तो गलती है, आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोलना है ना आपको। हाँ, आपने गलती किया है, क्योंकि जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो आपको बोलना नहीं चाहिए, आपका बोलने का अवसर ही नहीं है। आप कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते आप। फिर क्यों डांटा क्यों आपको? नहीं, उनकी डर तो किसी के साथ तो बोल रहे हैं ना। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा आप मेरे से बोल रहे हो, उन्होंने कहा आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बात करना गलत था आपका, बस ये है, यही मानना चाहिए आपको, ठीक है। चले हम आगे, कहां से चल रहे थे? हाँ जी, तो ये कहते हैं अर्थांतर प्रतिषेधा तर्री विषय, ये जो यदि उसका विषय नहीं बन रहा है तो अर्थांतर प्रतिषेध का विषय बनेगा। जब अर्थांतर का प्रतिषेध यानी संयोग के प्रतिषेध का विषय बनेगा तो तत् प्रतिषिध्यमान वचनम, उस संयोग का जो खंडन किया जा रहा है उस संयोग को बताना पड़ेगा आपको, वो संयोग कहां पर है। प्रतिषिध्यमान संयोग को बताना पड़ेगा, प्रतिषिध्यमानम का मतलब है यहाँ संयोग, निषेध करने योग्य जो संयोग है वो संयोग कहाँ पर है इसको आपको बताना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं है तो कहाँ पर है वो संयोग, ये तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं संयुक्ते द्रव्य इति, ये दो द्रव्य संयुक्त है जब ऐसा कहा जाता है, यद अर्थांतरम अन्यत्र दृष्टम इह प्रतिषिध्यते, संयुक्त इमे द्रव्यम, ये दो पदार्थ संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, यद अर्थांतरम, जो कि अर्थांतर है, संयोग है, जब दोनों पदार्थ जुड़ जाते हैं तो अर्थांतर संयोग उत्पन्न होता है। अन्यत्र दृष्टम, कहीं ना कहीं हमने देखा है पहले, इह प्रतिषिध्यते, उसी संयोग को यहां पर हम प्रतिषेध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, तद वक्तव्यम, उसको बताना पड़ेगा, उस संयोग को आपको बताना पड़ेगा। यहां तो नहीं है तो कहां पर है फिर वो संयोग, जब कहीं और आपने संयोग को देखा ही नहीं है तो यहां आप प्रतिषेध नहीं कर सकते, यहां संयोग नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आपके मत में तो संयोग आप है ही नहीं, यही मानना पड़ेगा। लेकिन आप यहां संयोग का खंडन कर रहे हो तो कहीं तो संयोग को आपको बताना पड़ेगा कहां पर है वो संयोग, उसको दिखाना चाहिए। इसलिए कहते हैं द्वयो महतो आश्रितस्य ग्रहणात् अनुवाश्रय न। तो कहते हैं द्वयो महतो आश्रितस्य, दो महान द्रव्यों का जो आश्रय है, दो महान द्रव्य जिसके आश्रित हैं, उस आश्रित संयोग का ग्रहणात् ग्रहण होने से अनुवाश्रय न, अनुवाश्रय नहीं माना जाता है, अनुओं का आश्रित नहीं है, यानी अनुओं का समूह को आप संयोग नहीं कह सकते, अनुओं से अतिरिक्त एक संयोग की उत्पत्ति होती है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ जी, किसका? द्वयो महतो आश्रितस्य संयोगस्य, संयोग का विशेषण है आश्रितस्य शब्द। तो द्वयो महतो, दो महान पदार्थों के, दो महान पदार्थों का पदार्थ आश्रित हैं जिसके, ऐसे संयोग के ग्रहणात् ग्रहण होने से न अनु आश्रय, अनुओं का आश्रय कोई यानी अनुओं के समूह को ही आप नहीं मान सकते, यानी अनु समूह ही है ऐसा नहीं कह सकते, यूं कहना चाहिए अणु समूह ही नहीं है, अणुओं के साथ में एक संयोग हुआ है, उस संयोग को आपको मानना पड़ेगा, तभी ये दो महान द्रव्य सिद्ध हो पाएंगे। जाति विशेषस्य प्रत्ययानुवृत्ति लिंगस्य अप्रत्याख्यानम्। एक और बात बताइए, संयोग को लेकर के बताया, अब जाति को लेकर के बता रहे, यानी अब तक जो है परिमाण को लेकर बताया, संयोग को लेकर के बताया, क्रिया को लेकर के भी बताया, अब अंतिम है जाति, जाति को लेकर के भी समझा रहे हैं, जाति से भी पता लगता है अवयवी होता है। कहते हैं जाति विशेषस्य, जाति विशेष का प्रत्यय अनुवृत्ति, प्रत्ययों का अनुवर्तन होता है, प्रत्येक मतलब ज्ञान, ज्ञानों का अनुवर्तन होता है, जाति से अनेक ज्ञानों का अनुवर्तन जहां होता है वहां पर जाति होती है। प्रत्यय अनुवृत्ति, ज्ञानों का अनुवर्तन, ज्ञान जी अनुवर्तन का मतलब है ये द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य, तो द्रव्य द्रव्य द्रव्य, द्रव्यत्व का अनुवर्तन हो रहा है, ये है मतलब ये भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, तो जो द्रव्य बोल रहे हो ना, ये द्रव्य का अनुवर्तन इसमें भी है, इस द्रव्य का अनुवर्तन इसमें भी है, यानी द्रव्यत्व का, द्रव्यत्व का अनुवर्तन सभी पदार्थों में दिख रहा है ना, इससे जाति का पता लगता है। हाँ जी, नहीं आए, आप में मनुष्यत्व है या नहीं, मनुष्यपना इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, उनमें भी है, सब में है, तो मनुष्यपना सभी में एक ही है ना, ये इसमें भी वो अनुवर्तन है, वो मनुष्यत्व इसमें भी अनुवर्तन है, इसमें भी है, यानी जो मनुष्यत्व आप में है वही मनुष्यत्व इसमें है, वही मनुष्यत्व इसमें है, वही मनुष्यत्व सभी में है, तो सभी में मनुष्यत्व अनुवर्तन है, ये इसको कहते हैं। किसका अनुवर्तन? शाब्दिक अनुवर्तन ही मतलब प्रत्येक में आना, प्रत्येक पदार्थ में आना, मतलब जो जैसे गोत्व है या मनुष्यत्व है, वो मनुष्यत्व प्रत्येक पदार्थ में आ रहा है, ऐसा बोलिएगा उसको। एक मिनट, सब लोग मत बोलिएगा, एक समय एक व्यक्ति। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, वो दोहराना एक अलग चीज है, जैसे आप कह रहे हैं ओम ओम ओम, ये पुनरावृत्ति है ना, ये अलग चीज है, एक ही शब्द को बार बार दोहराने का अलग है। यहाँ है जो मनुष्यत्व है, वह मनुष्यत्व जो इसमें है वही मनुष्यत्व इसमें है, वही मनुष्यत्व इसमें ऐसा है, वो मनुष्यत्व सभी में एक ही है, उसको कहते जाति, और वो जाति सभी में विद्यमान है, अनुवर्तन का मतलब सभी में विद्यमान, यूं कह सकिए। हाँ, अनुवर्तन अलग है, अनुवृत्ति अलग है, अनुवृत्ति का मतलब वहां दूसरे ढंग से बोलते हैं उसको, जैसे ये जो सूत्र है मान लीजिएगा वृद्धि रादेच, तो वृद्धि शब्द जो है इस सूत्र में भी आ रही है, उसको वहां से उठा करके यहाँ पर भी जोड़ रहे हैं, और तीसरे में भी जोड़ रहे हैं, चौथे में भी जोड़ रहे हैं, उस अनुवृत्ति में इस अनुवर्तन में थोड़ा सा अंतर है, वहां को जाति को लेकर के नहीं बोल रहे हैं। वहाँ वो पूरा भी जा सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पहले इस बात को देखिएगा, इस बात को देख लीजिएगा, जैसे किसी सूत्र के एक शब्द को हम दूसरे सूत्र में ले रहे हैं, तो वो उस वृद्धि को भी यहां पर भी जोड़ रहे हैं, वहां पर जोड़ते हैं वहां पर, और पूरे सूत्र को भी उस सूत्र के साथ जोड़ते हैं। वो जोड़ना अलग चीज है, हाँ, मतलब जो वहां पर है वही यहाँ पर है, ये अलग चीज है ना, वहां जोड़ रहे हैं यहाँ पहले से। हाँ जी, पकड़ में आ रहा, दोनों में, अनुवृत्ति में और इस जाति का अनुवर्तन में ये भेद बता रहा हूं मैं। वहां पर जैसे वृद्धि शब्द को इस सूत्र के साथ जोड़ देना, यह अनुवर्तन नहीं, प्रत्यय अनुवृत्ति ऐसा है, मतलब अनुवृत्ति जो है, अनुवृत्ति शब्द तो है, लेकिन यहाँ अनुवृत्ति शब्द का जो अनुवर्तन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये अनुवर्तन अलग प्रकार का है, और वहां पर जो व्याकरण में या सूत्रों में जो अनुवृत्ति शब्द बोलते हैं, वो अनुवृत्ति दूसरे अर्थ में आता है, ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं आया समझ में? क्योंकि इधर उधर मत जाइए, अनुवृत्ति शब्द दोनों जगह एक जैसा है, ठीक है ना, पर यहां अनुवृत्ति शब्द का अर्थ अलग है, वहां अनुवृत्ति शब्द का अर्थ अलग है, यह मैं कहना चाह रहा हूं। वहां अनुवृत्ति शब्द का मतलब है जैसे वृद्धि राधेश सूत्र है, तो उसमें वृद्धि शब्द को अगले सूत्र के साथ भी जोड़ रहे हैं। यहां जैसे मैं ये बोल रहा हूं, ये पीछे सूत्र आया था ना यहां पर, किस बारे में आया था, बहुत सारे सूत्र है वहां पर, एक पद वहां पर आ गया, ये जैसे उपलब्ध्यते, ठीक है ना, तो वहां पर उपलब्ध्यते शब्द नहीं है, पिछले सूत्र में है, तो उस शब्द को यहाँ पर भी जोड़ करके अर्थ को पूरा कर लीजिएगा। हाँ, उसकी अनुवृत्ति लेकर के, मतलब उस शब्द को यहाँ पर जोड़ करके उस सूत्र को पूरा कर लो, ठीक है ना, वहां पूरा करने के लिए आता है या उसको जोड़ने के लिए आता है, वो एक अलग अनुवृत्ति है। यहाँ अनुवृत्ति का मतलब है वही चीज यहाँ पर है, मतलब वहां मनुष्यत्व है, वही मनुष्यत्व यहाँ पर है, ठीक है, अनुवृत्ति का ही, अनुवृत्ति शब्द का अर्थ बताया अनुवर्तन, इस अनुवर्तन का मतलब ये बता रहा हूं मैं आपको, जो मनुष्यत्व इस मनुष्य में है वही का वही मनुष्यत्व इसमें है, ठीक है ना, ये इसको मैं अनुवर्तन शब्द से बोला है, और वहां अनुवृत्ति का अर्थ ये नहीं होता है, वहां जाति को लेकर के नहीं बताया कि जो वहां जाति है वही जाति यहाँ पर है, ऐसा वहां नहीं है, वहां तो केवल उस शब्द को इस सूत्र के साथ जोड़ दो और अर्थ को पूरा कर लो, ऐसा, यानी गुण को जोड़ करके गुण को पूरा कर रहे हैं, वृद्धि को जोड़ करके वृद्धि को पूरा कर रहे हैं, वो एक अलग अर्थ में है, वहां अनुवृत्ति शब्द अलग अर्थ में है, यहाँ अनुवृत्ति शब्द अलग अर्थ में, ठीक है। तो कह रहे हैं जाति विशेष जो है, जैसे गोत्व जाति है, मनुष्यत्व जाति है, द्रव्यत्व जाति है, ऐसे गुणत्व है, कर्मत्व है, जो जाति है, ये किस तरह पता लगता है, प्रत्यय अनुवृत्ति लिंग, यानी उस ज्ञान का अनुवर्तन होता है, उस ज्ञान वैसा ही का वैसा इन पदार्थों में भी रहता है, इस रूप में जो अनुवर्तन रूपी लिंग का लक्षण का अप्रत्याख्यानम खंडन नहीं कर सकते, अनुवर्तन रूपी ज्ञान का आप खंडन नहीं कर सकते, पकड़ में आया, प्रत्याख्याने अगर आप खंडन करते हैं तो प्रत्यय व्यवस्था अनुपत्ति, ज्ञान की व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो पाएगी, मतलब ज्ञान ही नहीं हो पाएगा आपको, अगर जाति का खंडन करेंगे तो आपको ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, ज्ञान की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ये कहना चाह रहे, पकड़ में आ गई ये बात। हाँ जी, अगर आपने इसमें मनुष्यत्व है, ठीक है ना, अब इसमें भी मनुष्यत्व है, तो आपको ये ज्ञान हो रहा है ना, जो इसमें वही इसमें, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान ही नहीं हो पाएगा अगर आप जाति को नहीं मानते हैं। पकड़ में आ रहा है ना, क्योंकि जाति को मानने पर ही ऐसा आपको ज्ञान हो पाएगा, जो यहां पर है वही यहां पर है, आप तो जाति को मान ही नहीं पा रहे, जाति का खंडन ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, अगर आप जाति का खंडन करेंगे तो ज्ञान की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में कोई दिखने वाली कोई चीज है ही नहीं है, जाति तो दिखाई देती है, जाति का तो प्रत्यक्ष होता है, तो उस जाति से ही तो पता लग रहा है ना, इसमें मनुष्यत्व है और वही मनुष्यत्व इसमें है, ठीक है ना, जाति को प्रत्यक्ष आप करोगे तभी तो पता लगेगा ना, जैसे मनुष्यत्व इसमें है वैसा इसमें है, तो वही जाति इसमें है और वही जाति उसमें है। ठीक है, तो अब आपने तो जाति को माना ही नहीं है, अब जाति को माना ही नहीं है तो आप व्यवस्था कैसे करेंगे? जो यहां देख रहा हूं वही यहां पर है, इसकी कैसे व्यवस्था करेंगे, किस आधार पर करेंगे? आधार वाला जाति तो आपके पास रहा नहीं, ये कहना चाह रहे, पकड़ में आए? तो यही कहना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष्याने वा प्रत्यय व्यवस्था अनुपत्ति, जाति का खंडन करने पर आप ज्ञान की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, वहां जो जाति की बात कर रहे हैं वही जाति है ये वाली। हाँ जी, यहां समझ में आई, यहां क्या समझ में आ गया आपको? अच्छा, यहाँ क्या समझ में आई ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी, मनुष्यपना इसमें है ना, तो जिस कारण से इनको आप मनुष्यपना इनमें देख रहे हो उसी कारण से इसमें भी देख रहे हो, ऐसे सब में देख रहे हो तो उसी का नाम है, जो एक एक ही चीज सब में दिखाई देती है उसका नाम है जाति, क्योंकि जाति एक होती है। क्या ना, वो गुण नहीं, गुण अलग चीज है, जाति अलग चीज है। हाँ, मेरे को पता चल रहा है समय हो गया, हाँ मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूँ ना, समय मेरे सामने ही है, देखते हुए भी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना। ठीक है, ओंकार, ओ प्रणाम।